Από μωρό μου δεν τη φοβάμαι τη ζωή, και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες, κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου. Κάτι παραπάνω από αυτό που ζούμε τώρα μη ζητήσεις, μη μου πεις. Κάτι παραπάνω από αυτό δεν θα θέλα να μου χαρίσεις, να υποσχεθείς. Κάτι παραπάνω από αυτό που ζούμε τώρα μη ζητήσεις, μη μου πεις. Κάτι παραπάνω από αυτό δεν θα θέλα να μου χαρίσεις, να υποσχεθείς. Εγώ μωρό μου δεν τη φοβάμαι τη ζωή, και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Καρδιά μου δανείσα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου. Ναι, τα κλειδιά μου. Κάτι παραπάνω από αυτό που ζούμε τώρα μη ζητήσεις, μη μου πεις. Κάτι παραπάνω από αυτό δεν θα θέλα να μου χαρίσεις, να υποσχεθείς. Κάτι παραπάνω από αυτό που ζούμε τώρα μη ζητήσεις, μη μου πεις. Κάτι παραπάνω από αυτό δεν θα θέλα να μου χαρίσεις, να υποσχεθείς. Εγώ μωρό μου δεν τη φοβάμαι τη ζωή, και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Κάτι παραπάνω από αυτό που ζούμε τώρα μη ζητήσεις, μη μου πεις. Παραπάνω από αυτό δεν θα θέλα να μου χαρίσεις, να υποσχεθείς. Κάτι παραπάνω από αυτό που ζούμε τώρα μη ζητήσεις, μη μου πεις. Κάτι παραπάνω από αυτό δεν θα θέλα να μου χαρίσεις, να υποσχεθείς. Εγώ μωρό μου δεν τη φοβάμαι τη ζωή, και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.